We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon Kozijnen. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar Finovion.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op Moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. Avro Tros. Wordt het Groen van de Arbeid of Partij van de Links? Hoe zit het met die genoemde fractiefusie tussen GroenLinks en de PvdA? En komt daarmee inderdaad een nieuw te vormen kabinet dichterbij? Joost Vullings en Gijs Rademaker hebben zo het laatste nieuws. En er is grote kamernood onder studenten in het oosten van het land. En als internationale student heb je het al helemaal lastig, merkte verslaggever Laura Kors. Rond 16:45 gaat het over Freedom Day, want dat is in Engeland alweer een maand geleden. Alle coronaregels gingen de prullenbak in en het gaat er vooralsnog wonderbaarlijk goed. Kunnen wij er iets van leren? Maar we gaan eerst naar Spanje, waar ze in de Vuelta na het sprinten nu weer gaan klimmen. Een ideale dag dus voor Primoz Roglic om zijn voorsprong uit te bouwen, denk ik, Joris van den Berg. Ja, of in elk geval zijn voorsprong te verdedigen. 6 keer omhoog in etappe 7 vandaag richting Balcon de Alicante. Aankomst bergop. Dus halverwege zijn ze, als ik naar de beklimmingen kijk. Nog 3 beklimmingen te gaan. En er rijden 29 man in de aanval. Ze hebben 4 minuten 20 voorsprong. Tussveld zit erbij. En Adelsman namens de Nederlandse wielrennen. Bardet is van de partij. Koes, Elizonde, Sivakov, Heek. Allemaal mannen die de rit zouden kunnen winnen. Maar 4 minuten 18, 4 minuten 19 is dan nog wat weinig. Met nog 3 beklimmingen voor de boeg. En in het peloton zit inderdaad Roglic. En die weet in het algemeen klassement nu 6 man achter hem die nog binnen de minuut van hem staan. Dat gaat een spannende middag worden in de 7e rit van de Vuelta. Lammert de Bruin. Eén vandaag. Het is vrijdag 20 augustus. Martijn, wat speelt er vandaag? In Afghanistan, 18.000 mensen is het inmiddels gelukt het land te verlaten. Tussen geven wanhopige ouders hun baby's nog steeds door de hekken van het vliegveld aan Amerikaanse soldaten. Er worden nog veel meer dingen bekend die we nog niet wisten. Zoals de Franse regering laat weten dat ze al een ruime maand bezig zijn om mensen die met de Fransen hebben samengewerkt het land uit te krijgen. Ook de Britten, horen we net, werkten al eerder aan een luchtbrug. Het kan dus blijkbaar wel. De journalist die het meest opvalt de afgelopen dagen is natuurlijk CNN-vrouw Clarissa Award. Ja. Staat op 100 meter afstand van de ingang van het vliegveld. Luister maar even. Is the panic, the lack of clear information, the rumor mill is in overdrive. There's hysteria. You have Taliban fighters with whips, with guns. You have US and UK soldiers who are not allowing people in. You have mixed messaging coming through about what kind of paperwork you need and how you can get on a flight and where you can go. I mean, it is just an absolute mess. Intussen komen we er ook achter dat die eerste belofte van de Taliban om zich niet bezig te gaan houden met wraakacties, dat het loze beloftes waren. Een familielid van een Duitse journalist is opgespoord en vermoord door de nieuwe machthebbers. En een Noorse mensenrechtenorganisatie heeft vastgesteld dat de Taliban met een zwarte lijst in de hand huiszoekingen doet en executies uitvoert. Vreselijk. Ja, intussen stuurt Duitsland helikopters naar Kabul om mensen sneller en veiliger uit de stad naar het vliegveld te kunnen overbrengen. En morgenochtend zullen de eerste Duitsers uit de stad worden gehelikopterd. Het was de week waarin de formatie een nieuwe fase inging, met het stuk dat Rutte en Kaag samen uitwerken. En er gloort hoop voor een nieuw kabinet, want nu de ChristenUnie tijdelijk bij het grof vuil lijkt te zijn geparkeerd, gaat het ineens over een mogelijke fractiefusie tussen GroenLinks en de PvdA. Gaan we zo over praten met Joost Vullings in Den Haag, maar we gaan eerst even naar het Eén Vandaag opiniepanel dat gevraagd is naar dit opmerkelijke nieuws. Gijs Rademaker, jullie hebben de GroenLinks en de PvdA-kiezers gevraagd of ze nog steeds per se willen dat de PvdA en GroenLinks echt samen optrekken in de formatie, toch? Ja, precies. Dit verhaal werd natuurlijk gisteren en vanochtend bekend, dat ze als één blok willen onderhandelen. Ja, dan zijn wij benieuwd wat die achterbannen, niet alleen van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, maar ook van de andere onderhandelingspartners daarvan vinden. Maar inderdaad, laten we beginnen met die twee linkse partijen. Ja. Ja, die staan te springen. Die vinden dat een heel goed idee om dat als één blok te doen. De tussenstand, het is een lopend onderzoek. 68% van de PvdA-kiezers en 86% van de GroenLinks-kiezers vindt het een goed idee om dus als één blok te onderhandelen, deze formatie. Want ze zeggen daarmee, samen staan we sterker. De kans op kabinetsdeelname wordt daarmee groter. Hè, en daarmee dus de kans voor een sociaal beleid, zeggen zij. Ja, en weet je, een belangrijk argument is natuurlijk ook dat beeld wat voor veel voor VVD en CDA een angstbeeld is, hè, dat je drie linkse partijen hebt. Ja. Ja, als je als één blok, dan zijn het er nog maar twee. Ja, inderdaad, dat is simpel. Dat gaat dus over het samen optrekken in de formatiegesprekken. Ja. Hoe kijken de kiezers naar een eventuele fractiefusie waar nu dus sprake van is? Ja, die fractiefusie, dit verhaal gaat natuurlijk al jaren. En eens in zoveel jaar komt dat weer even naar boven. Dan peilen wij dat ook, omdat we gewoon benieuwd zijn hoe die achterbannen er elke keer in staan. Voor het laatst deden we het voor vandaag, dus deden we het in april, na de verkiezingen. En toen was 2/3 van beide kiezersgroepen vond zo'n fusie een goed idee. Vandaag staan kiezers daar iets anders in, merken we. Ongeveer de helft is nu voor fuseren. Dat is nou niet omdat ze nou massaal van gedachten zijn veranderd. Het heeft alles te maken met het momentum. Veel van die kiezers zeggen, fuseren, in principe willen we daar best over nadenken. Maar dit, midden tijdens een formatie, onder druk van die formatie, dat lijkt ons geen goed idee. Ja. En wat vinden de kiezers van VVD en CDA hier eigenlijk van? Ja, en de vraag is dan eigenlijk, zou dit een uitweg zijn uit die op dit moment redelijk vastzittende formatie? Ja, die zijn gewoon niet enthousiast. Kiezers van D66 vinden het een topplan natuurlijk. Die krijgen veel linkse, een groot links blok erbij. Mm-hmm. Maar VVD en CDA willen gewoon niet met deze twee aan tafel. Als ze mogen kiezen, dan willen ze veel liever met de ChristenUnie. En ik zou zeggen, zolang deze twee opties, linksblok versus ChristenUnie, nog op tafel liggen, ja, zal er niks veranderen, ook niet bij de kiezersgroepen. Nee. Nou, dan gaan we naar Joost Vullings in Den Haag. Joost, ja, er is natuurlijk wel vaker geopperd om GroenLinks en de PvdA te laten fuseren. Ja. Ze wilden de formatie dus al als één blok in. Wat is er nu deze week ineens gebeurd dat er sprake is van een fractiefusie? Ja, dat is het is namelijk de vraag of er sprake van is. Kijk, de twee partijen hebben natuurlijk voor de verkiezingen gezegd, we willen graag als linksblok de formatie. Nou, de SP is afgevallen. Blijven er twee over. Dat is een belofte die ze voor de verkiezingen hebben gedaan. En ze hebben ook intussen aangekondigd dat ze af en toe, als er een debat is, dat een van de twee het woord voert namens de twee partijen, is ook aangekondigd. Allemaal stappen in die samenwerking. En ja, ze denken na over verdere samenwerking. Maar ja, wat ze ervan zeggen, als je nu vraagt, is er sprake van een fractiefusie, wordt dat door beide partijen ontkend. Mm-hmm. Daar is geen sprake van. Misschien helemaal aan het einde van de kabinetsperiode. Hè? Ik bedoel, ze willen steeds nauwer gaan samenwerken, dus het wordt op termijn niet uitgesloten. Maar dat nu eventjes deze week besloten wordt, dat wordt ten stelligste ontkend. En de suggestie ook, die je toch bij veel mensen ziet, alsof het zou zijn afgedwongen door de Rutte, door de VVD. Yeah. Ja, dat maakt toch wel veel PvdA'ers boos. Dat verklaart denk ik ook waarom bij Gijs in zijn peiling in één keer dat enthousiasme voor een fractiefusie wat gedaald is. Want je ziet op de sociale media heel veel PvdA'ers van wat? Fuseren omdat Rutte dat zegt? Precies. Nou ja, dat nooit. Dus dat helpt niet echt, die suggestie. Maar overigens wordt er ook dus weer bij de VVD ook ontkend van ja, wij hebben dat ook helemaal niet gevraagd aan die twee partijen. Maar hoe komt zo'n bericht aan de wereld in, Joost? Ja, nou, dat komt omdat die twee partijen wel ook gedurende de zomer wel gewoon aan het doorpraten zijn over hun samenwerking. En andere partijen hebben daar, die krijgen daar natuurlijk wat van mee, partijen die in de formatie zijn. Dus dat zorgt ervoor dat bij mij bereikt het deze week, begin deze week, ook al berichten van, nou, links in de gaten, daar daar is wat aan de hand. Maar als je ze belt, merkt hij wel dat er wat aan de hand is. Maar wat? Nou, ik denk dat de volgende stap die ze inderdaad wilden nemen, dat ik denk dat dat wel dat klopt, is dat ze, nou, we gaan dus inderdaad ook echt als één blok onderhandelen. We komen met één standpunt, één linkstandpunt aan de onderhandelingstafel, mocht het zover komen. En als je dat hebt, dan is het ook logisch om die fractievergaderingen over de formatie dan met die twee fracties te doen. Maar dan na de formatie is het dan weer ieder voor zich? Nou, kijk, je zit dan met een regeerakkoord, daar word je sowieso wel in Nederland aan geacht om je daar aan te houden. Nou, je kan je heel veel hele kleine moties voorstellen die niet gevoelig liggen, dat ze dan met van elkaar kunnen afwijken. Maar deze twee partijen stemmen sowieso natuurlijk al diep in de 90% hetzelfde. Maar dat je met z'n tweeën in een fractievergadering gaat zitten, ja, dat is natuurlijk best wel een doorbraak. Dat is logisch. Aan de ene kant wil je natuurlijk ook niet als twee linkse partijen uit elkaar gespeeld worden in zo'n formatie. Dus in die zin is het ook gewoon verstandig vanuit links om je eigen geluid zo krachtig mogelijk te maken. De andere kant, en dat is zo, zou het een signaal naar VVD en CDA kunnen zijn van: luister, ja, jullie zijn bang dat je met nog eens twee linkse partijen in de formatie belandt, die elkaar dan gaan overtoepen met linkse plannen. En als er dan eventueel tot regeren komt, dan zegt de ene in één keer: nou, wij stemmen deze keer tegen, want we zijn toch niet nodig. En die angst zit er ook bij VVD en CDA. Kijk, zoiets zou die angst kunnen wegnemen. Maar als ik bel met VVD en CDA, ik zeg: stel dat ze nou in één keer gaan fuseren, een fractiefusie, wat zouden jullie ervan vinden? Nou, ik heb nog geen champagnekurk horen knallen, Lammert. Wij kiezen dus ook niet, hoor, Joost. Nee, precies. Nee, dat klopt precies met wat Gij spelde. Ja, we hebben het verschil echt letterlijk voorgelegd vandaag tussen als afzonderlijke partijen en als blok. En dat scheelt zo'n 5% dat VVD-kiezers en CDA-kiezers iets enthousiaster worden. Maar nog steeds is nog geen derde enthousiast over zo'n samenwerking. Dus het trekt op geen enkel vlak iets vlot. Het enige wat ik nog wel zou willen toevoegen is: het gaat wel weer zo'n 2 à 3 dagen over links en niet over de ChristenUnie. Nee, en dat klopt. En daar is ook aan die kant is ook wat veranderd. En dan hebben we het dus eventjes over de inhoud. Dat stuk wat geschreven is door VVD en D66 de hele zomer lang. Dat ook Gert-Jan Segers, toen hij dat las of daarover hoorde, dat wel tegen vond vallen. Hij had niet had echt het gevoel van: oh, daar staan wel een aantal dingen in die ik, ja, waar ik toch niet zo heel erg blij van word. En dat terwijl GroenLinks en Partij van de Arbeid wel enthousiast werden. Dus je ziet dat, nou ja, de ChristenUnie is niet gewenst door D66. Zelf twijfelen dus ook al de hele tijd: willen we eigenlijk wel regeren? En ze worden inhoudelijk niet enthousiast met wat er op tafel ligt. Dus je ziet wel dat het scenario van de ChristenUnie deze week in ieder geval een stuk minder waarschijnlijk is geworden. Maar om dan 1-op-1 te concluderen: het wordt met PvdA en GroenLinks. Dat maar is meer, dan weer net een stap te snel. Precies, maar meer opties zijn er natuurlijk niet. Nou, als je vraagt het maar eens aan de VVD. Die zeggen: ja, het is toch gekkigheid dat die linkse partijen elkaar vasthouden. Ja, die kunnen elkaar toch loslaten. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar ja, ook politiek tactisch gezien zullen zij tot de laatste moment proberen die twee uit elkaar te spelen. Logisch dat ze dat doen. Ja, en anders moeten we gaan kijken naar minderheidskabinetten. Dus kortom, maar het zit wel in een fase dat er knopen doorgehakt geworden. Ik begreep het, maar je hebt hamer vol. Begin volgende week en dan met een eindverslag. Ik hoorde zelfs vandaag of maandag inderdaad. Maar je hebt nog niet, je hebt nog geen tijdstip en datum gekregen. Nee, het punt is een beetje dat het eigenlijk, we zitten nu te praten, maar een half uur geleden gingen Rutte en Kaag naar binnen bij Hamer. Nou, dat zou wel eens een heel belangrijk gesprek kunnen zijn. Een soort conclusiegesprek. En hier vlakbij, het Centraal Station Den Haag, daar zit de GroenLinks-fractie. En daar zijn in de loop van de dag Lilianne Ploemen en Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid aangesloten. Oh. Want inmiddels wordt het wel eens tijd dat we wat horen van links. Van ja, we horen allemaal geruchten. Ik bedoel, we willen de partijleiders horen. Wat klopt er nou van alle verhalen en wat zijn jullie plannen? Dus kortom, ik denk dat er vandaag nog meer politiek nieuws gaan worden en dat we de hoofdrolspelers gaan horen. Want uiteindelijk bepalen zij wat er echt gebeurt. Joost, ga snel voor de deur liggen daar. Joost Vullings en Gijs Rademaker, dank jullie wel. Jij zit al omgekeerd in zijn stoel, inderdaad. Snel weer naar buiten. Jij ging dus over de al dan niet bestaande of voorgenomen fractiefusie tussen GroenLinks en de PvdA in de formatie. Het coronavirus heeft voor studenten deze dagen niet alleen invloed op de feesten, ook de toch al omvangrijke kamernoten wordt erdoor verergerd. Horen we zo meteen. Gaan we eerst voor het verkeer naar Wijnand Zwaan. blijft druk op de weg, vooral rond Arnhem en in Noord-Brabant. Een paar opvallende zaken zien we nu. De A16 van Breda naar Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Zevenbergse Hoek. De vertraging is 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Verder staat er een forse file op de A50 van Os naar Arnhem tussen Heteren en Knooppunt Grijshoord met dik een half uur oponthoud. Alternatieven zijn er daarvoor niet, want ook op de N325 zijn problemen richting het noorden. Daar staat een kapotte auto stil bij Westervoort. En daardoor staat de file vanaf Elst 6 kilometer met een half uur oponthoud. Ook de Britten blijken al eerder dit jaar begonnen om Afghaanse tolken en medewerkers naar het Verenigd Koninkrijk te halen. Eerder werd al bekend dat Frankrijk dat ook al langer doet, terwijl Nederland daar niks van af wist. NOS-correspondent Fleur Launsbach, wanneer zijn de Britten hiermee begonnen? Nou, sinds de Doha-overeenkomst is er natuurlijk gewerkt aan een plan om mensen met een Brits paspoort, maar ook Afghanen die het Britse leger hebben geassisteerd uit Afghanistan te halen, terwijl de troepen werden teruggetrokken. Maar wat we nu weten is dat er eind juni al 2000 Afghanen die het Britse leger hielpen, zoals tolken en fixers, naar het Verenigd Koninkrijk zijn gebracht. En het plan was natuurlijk om dit gefaseerd te doen. En voordat de overheid als een soort kaartenhuis in elkaar zakte in Afghanistan, werd er natuurlijk ook gedacht dat ze langer de tijd hadden daarvoor. Ja. Nu zijn de Britten bezig met een soort race tegen de klok, net als andere landen, denk ik. Ze willen zo'n 6000 mensen in totaal, dus mensen met een Brits paspoort en Afghaanse medewerkers, uit Afghanistan halen. En er worden er nu zo'n 1000 per dag weggehaald daar. En okay. Ja, er wordt gestreefd dat het volgende week, willen ze het eigenlijk al af hebben, omdat ze nu nog de maximale bescherming hebben van de Amerikaanse troepen. De Britten zijn ook afhankelijk van de Amerikaanse troepen voor de veiligheid op het vliegveld. Ja, want ze hadden dus daardoor wel een voorsprong, omdat ze in mei al begonnen zijn, maar er zijn dus toch nog steeds 1000 mensen in Kabul die naar Groot-Brittannië moeten. Of dat per dag? Nee, ze zijn niet al in mei begonnen. Ze hebben in mei al berichten gestuurd. En eind juni zijn er dus al 2000 mensen overgebracht. Maar er zijn er nog steeds, ze willen in totaal 6000 mensen overbrengen. Dus er zijn er nog steeds heel wat mensen daar aan het wachten. Ja. Hoe wordt er verder in het Verenigd Koninkrijk gereageerd op de situatie in Afghanistan? Nou, de Britse regering die krijgt echt van alle kanten kritiek. Uiteraard is natuurlijk de grootste verantwoordelijkheid voor deze situatie op dit moment is Joe Biden. Maar het wordt hier ook echt gezien als het falen van Brits buitenlands beleid. Dus er zijn heel erg veel vragen waarom de Britten de Amerikanen hebben gevolgd in deze strategie. Het is de tweede grootste kracht in Afghanistan. Dus, en waarom hebben zij als bondgenoot niet meer vragen gesteld? Waarom zijn ze niet meer tegenin gegaan? Wat voor informatie hadden ze? Dus ja, Boris Johnson heeft woensdag in een spoedbijeenkomst in het Lagerhuis ook een asielbeleid aangekondigd voor de lange termijn. Dat zijn 20.000 Afghanen die op de vlucht zijn voor de Taliban. Die kunnen dan in het Verenigd Koninkrijk asiel gaan aanvragen in de aankomende jaren. Maar echter daarvan zou dit jaar alleen maar 5.000 mensen kunnen komen. En daar is dan ook weer heel veel kritiek op van, ja, dat moet toch veel sneller en moet toch veel meer hulp bieden dan dit. Oké, dankjewel. NOS-correspondent Fleur Launsbach. Eén vandaag. Afstand houden, testen en vooral geen grote feesten. Vanwege corona zijn de introductieweken voor eerstejaarsstudenten dit jaar behoorlijk anders van opzet. U heeft het hier de afgelopen week al kunnen horen, maar het virus heeft niet alleen invloed op de feestelijkheden. Ook de toch al omvangrijke kamernood wordt erdoor verergerd, ontdekte verslaggever Laura Kors. Ja, Jorik, het is Jasmijn. Ik heb er een man voor, hoe kan dat nou? Mag ik tussen de bedrijven door even wat vragen? Heb jij al een kamer hier in Wageningen? Nee, nog niet. En ik woon in Renesse en in Oudorp. Dus bij Zeedels is echt 3 uur rijden. Dus ik moet wel even een kamer gaan vinden nog. Want het openbaar vervoer is toch een beetje ver. Dan haal ik mijn lessen niet. Bij ons rijden bussen niet. Voor 6:30 ongeveer. Dus ja, dat is wel heftig. Wat heb je al gedaan en wat ga je nog doen om een kamer te vinden? Je hebt op Facebook zo'n Wageningen Student Plaza groep. Daar heb ik veel op gereageerd. Maar omdat we met 2 jaren nu een kamer zoeken door dat vorig jaar coronacarantaine was, is het echt heel lastig, want er zoveel mensen nu tegelijk kamers zoeken. Dus je krijgt heel vaak reacties, helaas, het is het toch niet geworden, we hebben zoveel reacties gehad. Dus eigenlijk de tweedejaars zijn nu ook naar kamers aan het kijken? Ja, klopt, want die zijn heel veel thuisgebleven omdat het online was, de meeste colleges. Dus dan had het ook geen zin om je huur te betalen voor een kamer als je toch niet in Wageningen bent met de corona. En jij? Je komt uit Zuid-Holland. Dat is inderdaad een ding. Dat wordt heen en weer reizen. Helemaal vanuit de kust hier naartoe. 2,5 uur. Wat heb je al gedaan? Ik heb me ingeschreven op sites, Facebookgroepen in de gaten houden. Allemaal dat soort dingen. En als het niet goed komt, ga je 2,5 uur per dag heen en 5 uur per dag in de trein zitten? Ja. Heb je al een kamer? Nee, nog niet. Dus zou je het kunnen bereizen als je geen kamer krijgt? Net. Maar je doet het liever niet, want het is, de treinen ja, die liggen gewoon heel onhandig. Deur tot deur, hoe lang ben je bezig? Met de trein dikke 2 uur. Ja, dit zijn dan studenten in Wageningen, maar in Delft is het hetzelfde liedje. Heel veel eerstejaars zonder woonruimte. Nog niet, maar ik ga het wel proberen. En jij, heb jij al een kamer? Nee, dus als iemand nog een kamer heeft... Ik ben nu gewoon aan het hopen op een verenigingshuis. Dat wordt denk ik wel mijn laatste kans zo'n beetje, want de rest reageert niet. Dus wat heb je al geprobeerd? Van alles. Gewoon mailtjes uit blijven sturen en dan maar hopen dat mensen, dat de huizen reageren. Dus één huis heeft ja gezegd, daar ben ik geweest, was heel gezellig. Was ik net niet geworden. Maar de andere huizen reageren dan gewoon niet of met dan net nee, omdat er gewoon zoveel mensen ook instemming willen doen. Het tekort aan studentenwoningen in Delft bedraagt op dit moment 1500, blijkt uit een recente woningmonitor. En over 7 jaar is dat tekort verdubbeld. Marcel Haring zit voor de studentenpartij STIP in de gemeenteraad. Hij zegt dat de universiteit niet zomaar kan blijven groeien. Ja, je kan wel blijven groeien en groeien en groeien. Maar je vraagt ook wat van de gemeenschap die ernaast woont. Want zij kunnen ook zien, ik bedoel, er zitten genoeg bouwkundigen bij de TU Delft, dat het echt krap is in deze stad. Dit jaar is het zogenaamde verkameren verboden door de gemeenteraad. En dat is een systeem waarbij meerdere studenten in een eensgezinswoning gaan wonen. De gehele raad min STIP, mijn partij, heeft voor dat voorstel gestemd. De argumentatie is, gezinnen hebben een plek nodig in Delft. En beleggers kopen die woningen op en zetten er studenten neer. Dus gezinnen hebben geen plek meer. Maar studenten hebben ook geen plek. Niet genoeg. Exact. Hoe verklaar je dat? Hoe verklaar je die houding? Hebben al die andere partijen niet zoveel zin meer in al die studenten in die woonwijken? Ik denk dat het ook deels te maken heeft met dat veel partijen zeggen ook ja, graag in de, op de campus, niet door de stad zelf. Dat heeft ook te maken met dat er soms wat excessen met overlast zijn en dergelijke. En veel partijen zeggen in de regio huisvesten. Dus vraag maar aan Schiedam om ze daar neer te zetten of aan Rijswijk. Zou het helpen als studenten zich beter gedragen en minder overlast veroorzaken? Ik denk dat het zijn echt maar een paar excessen, maar het doet wel wat voor de beeldvorming, absoluut. Er loopt dus nu een gezinnetje hè, met 3 kinderen langs. Ja, ik zie ze. Die kunnen misschien geen huis vinden, omdat er allemaal studenten in die huizen zitten. Nou, dat, die wetgeving is, worden ze aangepast. Dus volgens mij mogen ze blij zijn. In Enschede is de woningnood zo groot dat de UT daar deze week aan 400 buitenlandse studenten een e-mail heeft gestuurd met het advies weg te blijven. Ja, wij hebben eigenlijk alle nieuwe eerstejaarsstudenten hebben wij geïnformeerd over de huidige situatie op de woningmarkt. Het kan zomaar zo zijn dat je helemaal niet aan een kamer komt. En dan moet je ook heroverwegen of je wel hier moet komen gaan studeren. Ja, dit bezorgt ons echt wel pijn in de buik, letterlijk ook. Die mail die hebben we echt met een ontzettend vervelend rotgevoel moeten sturen. Brexit speelt ongetwijfeld een rol in het aantal aanmeldingen bij Nederlandse universiteiten. Door COVID-19 zijn er misschien studenten die hun studie een jaartje hebben uitgesteld. Of die er Nederlandse studenten die ervoor kiezen om een jaartje niet naar het buitenland te gaan, waar ze het anders misschien wel hadden willen doen. Dus al met al is er een enorm aanbod aan studenten ook dit jaar. En, het is super fijn dat veel mensen tegenwoordig aan de universiteit kunnen studeren, maar het zorgt gelijk ook voor ons voor een enorme uitdaging. Ja, de buikpijn van woordvoerder Laurens van der Velde van de Universiteit Twente vanwege de boodschap aan buitenlandse studenten om weg te blijven vanwege de kamernood. Het is een zomer vol uitgaansgeweld. Hoe zit dat? En hebben we dan echt niets geleerd van het verleden? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UDODAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UDODAS. Meten en weten op afstand. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. zorgt dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op metprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijft bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Nu in het Lalique Museum. De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. NPO Radio 1. Het is 16:30. Tijd voor het nieuws. Hier is Katrien Straatman. Op luchthaven Schiphol is vanmiddag een transportvliegtuig geland met 180 evacuees uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Het is niet bekend of en hoeveel Nederlanders er aan boord zijn. Het vliegtuig was na een tussenstop vertrokken uit Pakistan. Sinds de Taliban zondag de macht in Afghanistan overnamen, zijn vanuit Kabul al 18.000 mensen totaal geëvacueerd, zegt een NAVO-functionaris. Bij de luchthaven staan nog altijd mensenmassa's te dringen om het land uit te komen. Het is de bedoeling dat het aantal evacuaties komend weekeinde verdubbelt. Er komt misschien een middel op de markt dat coronasymptomen kan voorkomen bij mensen die niet goed reageren op vaccins. AstraZeneca deed onderzoek bij 5000 mensen en is enthousiast over de werking van de zogenoemde langwerkende antilichamen. En 10 woningen in een flat in Amsterdam zijn tijdelijk onbewoonbaar na een brand afgelopen nacht. Burgemeester Halsema overlegt met politie en OM over de veiligheid in de flat, omdat vermoed wordt dat regenboogvlaggen in de flat zijn aangestoken. Er zijn al eerder anti-LHBTI-incidenten geweest in de flat, waar vooral studenten wonen. En voor het weer is hier Willemijn Hubert. Willemijn, heb je een beetje goed nieuws voor ons om het weekend mee in te gaan? Ja, althans, wat mij betreft wel. Vertel. Het ligt aan hoe de luisteraar thuis er tegenaan kijkt natuurlijk. Ik ben een fan hier. Nee. Ja, nee, ik heb voor ieder wat wils, okay. Laat ik het dan zo zeggen. Dus morgen wordt een mooie dag. Je moet geen hoogstandjes van de zon verwachten, want die is er wel, maar speelt geen hoofdrol. Maar het wordt zo'n 22 tot 26 graden. Op de Waddeneilanden denk ik een graad of 20. Niet al te veel wind. Droog voor het grootste gedeelte van de dag, want in de loop van de, nou ja, zeg begin van de avond krijgen we vanuit het zuidwesten te maken met onweersbuien. En dat kunnen ook forse buien zijn. Er staat weinig stroming hoger in de atmosfeer. Dus dat betekent dat ze langere tijd op één plek blijven hangen. Ja, en daar hebben we ook zondag mee te maken. Dus zaterdag de grotendeels droge dag, warme dag. En zondag de dag met zwaardere buien. Kans op onweer, hagel bij die buien. En temperaturen die dan toch weer wat lager uitpakken. Oké, dankjewel. Gaan we voor het verkeer naar Wijnandswaan. Er staat in totaal zo'n 190 kilometer file. Het is en blijft vrij druk in het zuiden van het land, in Noord-Brabant en op de wegen rond Arnhem en Nijmegen. In de Randstad valt het relatief mee. Een paar files die springen eruit. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het langzaam tussen Hoevelaak en Voorthuizen over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De werkzaamheden op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, veroorzaken file bij Kornwerderzand. 5 kilometer file nu met 20 minuten vertraging. Verder zien we nog twee drukke wegen in het zuiden en oosten van het land. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk een kwartier vertraging. En op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Grijshoort 7 kilometer met ook daar een kwartier oponthoud. Deze maand in Plus Magazine, de Plus Klus Jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis. Alles geregeld om waardig te kunnen sterven. Maar na overleg met een tweede arts wilde de huisarts geen euthanasie meer verlenen. Wat nu? En puzzel en win een midweek in Gelderland. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Dit product kwalificeert als iconic. Dit is eigenlijk precies wat we zoeken. Kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes? Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Te lezen op iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. Lammert de Bruin. Eén vandaag. Deze week is het een maand geleden dat het in Engeland Freedom Day was. Met spanning werd er naar het loslaten van de coronamaatregelen toegeleefd. Maar het gaat er nog altijd verrassend goed. Wat kunnen wij daarvan leren? Gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst nog even naar Spanje, de Vuelta. Een bergrit, Joris van den Berg. En ik zag net vanuit mijn ooghoek een valpartij. Ja, wat treurig eigenlijk om te zien. 41 jaar is die Alejandro Valverde, terwijl er een groep was van 29 voorop. Het zijn er nu nog een stuk of 20. De kopgroep wordt steeds kleiner. Ging hij, afgevuurd door zijn ploeggenoot Rojas, in een soort tegenaanval. Immers, Valverde stond gewoon op de vierde plaats in het algemeen klassement. En oei, ik zei het al, hè, stond. Want dan is er in die beklimming een stukje naar beneden, een bocht. En hij ging volle vaart met Carapaz in een soort tegenaanval. En dan ligt er een steentje of zo op de weg, zijn wiel even omhoog en dan waait hij die bocht uit over de vangrail heen. Hij viel niet heel diep. Diezelfde Rojas, die ploeggenoot, die kneep in de remmen. Die is al jarenlang zijn steun en toeverlaat. En die hielp hem weer terug op het asfalt over de vangrail heen. En terug op de bewoonde wereld. En daarna stond Valverde daar maar. En het oortje ging uit. En zijn schouder werd bekeken. En zijn shirt was kapot. En er was een soort berusting in zijn ogen. In de ogen van de man die 12 jaar geleden de Ronde van Spanje wist te winnen. Ja, wat heeft hij eigenlijk niet gewonnen, hè? Alejandro Valverde, een heel grote naam. 41 jaar. Het heeft er alle schijn van dat hij uit de Vuelta weg is, want hij bleef maar naast die auto staan. Het is nog niet officieel gemeld. En dat zeg ik op een soort respectvolle toon, want met Valverde weet je het maar nooit. Hè. Voor hetzelfde geld stapt hij toch weer op zijn fiets, die oude taaie krijger. Nog steeds een kopgroep van 21 man, dus met daar zeker nog bij Koes, Heek, Tusveld, Bardet en Sivakov. Nog 40 kilometer, nog 2 beklimmingen. Gebroken neuzen en botbreuken in Zeeuwse badplaatsen en een dodelijke kopschop op Mallorca. Deze zomer staat bol van heftig uitgaansgeweld. Wat bezielt je om zoiets te doen? En klopt het beeld dat het geweld steeds meer en heftiger lijkt te worden? Peter van der Laan is hoogleraar reclassering en werkzaam bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zijn er eigenlijk harde cijfers over hoe vaak uitgaansgeweld voorkomt en of het erger is geworden? Nou, specifiek over uitgaansgeweld niet. We volgen natuurlijk al sinds jaar en dag met allerlei statistieken enzovoorts de ontwikkeling van de criminaliteit. Dus ook de geweldscriminaliteit. Ook de ernstige geweldsincidenten, al dan niet met dodelijke afloop. En wat je daarbij ziet, hoe je het ook wendt of keert, daar is sprake al een aantal jaren van een daling. En dat geldt voor de criminaliteit in zijn algemeenheid, maar ook voor geweldscriminaliteit. Daar wordt echter geen onderscheid gemaakt, althans niet in dat soort registraties allerlei vormen van specifieke vormen van geweld. Dus dat uitgaansgeweld, zoals we dat nu dus recent ook weer veel over hebben gehoord en gelezen, ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Of dat nu minder of meer of misschien wel hetzelfde is als jaren terug. Maar recente cijfers laten volgens mij wel zien dat er een kleine groep jongeren en jongvolwassenen is die vaker ernstige geweldsmisdrijven pleegt. Zou dat dan kunnen gaan om uitgaansgeweld of weten we dat echt helemaal niet? Nou, je kunt dat zeker niet uitsluiten. Het opmerkelijk is, of misschien wel het vreemde is, dat het zich vooral lijkt voor te doen bij wat we dan noemen de strafrechtelijk minderjarigen. Dus de 18 minders en dan die jongvolwassenen. Die 18-plussers, daar lijkt het toch ook allemaal een beetje stabiel te zijn. Maar ook daarvoor geldt dat we niet goed weten of het nou gaat om uitgaansgeweld of geweld gebruikt bij berovingen. en dat soort zaken. Dus we weten het simpelweg niet. Nee. Dus als we denken, hè, dus als we horen over de recente incidenten in Zeeland, maar ook dat op Mallorca. Nou, uitsluiten kunnen we het niet. Maar feitelijk is dat misschien ook niet eens zo belangrijk. Hè, of dat nou meer is geworden of minder is geworden. Het gaat om, in mijn optiek, om tamelijk stupide geweld. Ja. En het intrigeert, en ik zeg het maar een beetje netjes, van waar dat nou precies vandaan komt. Ja, uitgaansgeweld is van alle tijden. Deze week is het precies 25 jaar geleden dat Joost Kloppenburg werd doodgeslagen in het Amsterdamse nachtleven. Martijn? Ja, toen hij s'nachts op straat zag hij een groepje jonge mannen iemand helemaal aftuigen. En toen schreeuwde hij de wond geworden worden. Kappen nou. En toen stortten die mannen zich allemaal op Joes. Vader Jan Kloppenburg die leeft nog steeds met de gevolgen van de dood van Joes. Daarmee worden wij geconfronteerd door zijn vrienden en vriendinnen die allemaal gezinnen hebben, kinderen inmiddels hebben. Dat is ons allemaal ontnomen. Wat zij beleven, dat beleven wij dus niet. Ik wil wel bekennen, we hebben allebei een enorm potje zitten janken toen Willem-Alexander met Maxima trouwde. En wij dat op de televisie, die hele huwelijksplechtigheid, zagen gebeuren. Het zullen wij niet meemaken met Joes. Ja, zijn vader is teleurgesteld. Hij had gehoopt dat er na Joes minder uitgaansgeweld zou komen. Maar kun je dat uitgaansgeweld eigenlijk wel helemaal uitbannen? Nou ja, kijk, ik bedoel, het is even terug naar de Kloppenburgzaak. Dat is natuurlijk allemaal vreselijk. In diezelfde periode hebben we ook Meindert Zulker gehad in Leeuwarden. Maar dat is inmiddels al lang geleden. En je zou zeggen, elk weldenkend mens die heeft dat nog op zijn netvlies. Dat is misschien ook wel zo. Maar ja, we zijn 25 jaar verder. Er is een nieuwe aanwas van jeugd. Uitgaansmogelijkheden die zijn zeker niet minder geworden in vergelijking met vroeger. De toegang tot middelengebruik, alcoholgebruik, ander middelgebruik is zeker niet minder geworden in vergelijking met vroeger. Ja, denk met u dat daar woorden, je moet zeker ligt? De omstandigheden, die zijn niet wezenlijk veranderd. Nee, denkt u dat er in het gebruik van andere middelen, drugs en alcohol, dat daar een oorzaak ook ligt in deze geweldsuitbarstingen? Nou, weet je, een oorzaak is een beetje lastig om in die termen te spreken. En ik weet ook van de specifieke incidenten te weinig. Maar je zou je kunnen voorstellen dat op het moment dat je als het ware volledig uit je dak gaat en allerlei middelen tot je neemt en dat je op, om het maar simpel te zeggen, aardig opgefokt wordt, raakt, al dan niet onder invloed van je leeftijdsgenoten, dat er dan bij sommigen, gelukkig is het bij sommigen en niet bij heel veel, daar de zaak volledig uit de hand loopt. Ja. En dat is een, ik ga niet zeggen dat dat vroeger niet het geval was, maar in ieder geval, die omstandigheden, een beetje netjes gezegd, die gelegenheid, die is er niet. Dus mensen die zich aangesproken voelen, die zich geprovoceerd voelen, om wat voor reden dan ook, dan is er kennelijk bij enkele maar weinig nodig om het vervolgens, in mijn woorden, op een hele stupide manier letterlijk uit te vechten. Ja, en wat weten we meer over de motieven? Is dat eigenlijk ooit onderzocht? Nou, we weten wel heel veel over motieven, of beter gezegd achtergronden van geweld en dodelijk geweld. En daar is dan, en op het gevaar of dat het een dooddoener is, maar het varieert enorm. Het ene geweldsincident is het andere niet. En dat geldt idem dito voor motieven die erachter zitten. De omstandigheden, mensen die al dan niet te maken hebben met een licht verstandelijke beperking en die daarom niet allemaal op een rijtje hebben. Mensen die echt letterlijk te maken hebben met psychische stoornissen, allemaal verschillende achtergronden en omstandigheden en oorzaken. En dat is een beetje vervelend, en daarom noemde ik het ook een dooddoener. Ja. Omdat dat het zo ingewikkeld maakt om te kijken van hoe kunnen we nou dit soort incidenten in de toekomst voorkomen. Dat kan alleen maar als je bereid bent om heel diepgaand onderzoek te doen naar die achtergronden en in hoeverre je daar passende maatregelen bij kunt treffen. Oké, hartelijk dank Peter van der Laan, hoogleraar reclassering, werkzaam bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Ging dus over deze zomer vol uitgaansgeweld en wat er tegen te doen is. Each and everyone was dat van Everything But The Girl. We gaan snel even naar de Vuelta, Joris van den Berg. Want wat is er gebeurd? Ja, het drama, dat is echt prachtig om te zien. Je zou er een serie van moeten maken. En dat doen ze bij Movistar ook. Hè. Je kunt het volgen, de seizoenen van Movistar tegenwoordig. Als je een abonnement neemt op een bepaald seriekanaal. Genoeg reclame. Maar dit was prachtig, zeg. Ik zei het al, hè. Valverde, je weet het niet of hij eruit stapt. En hij was er helemaal niet uitgestapt na die val. Waarbij zijn hele shirt kapot was en alles weg leek voor de nummer 4 van het algemeen klassement. Hij fietste door. Hij werd geholpen. Hij kreeg hulp van ploeggenoten als Jacobs en Irviti. Die duwden hem een beetje. Die begeleiden hem als het ware op zijn calvarietocht. Maar langzaam maar zeker ging het minder. En in één keer staat hij dan echt een schitterend beeld naast zijn fiets. En een helikopter vangt dat beeld net tussen twee bomen door. En dan staat hij te huilen op de brede schouders van zijn ploegleider Vicente Garcia Acosta. Ontreddering in alle toonaarden. Alejandro Valverde, 41 jaar. Hij weet dat hij vierde staat. Hij weet dat dit nog niet zijn laatste seizoen is. Want volgend jaar wil hij ook nog fietsen. Maar of hij nou afgestapt is, dat weten we nog steeds niet. Maar het heeft er nu al alle schijn van. Oké, dankjewel Joris. Gaan we voor de situatie op de Nederlandse wegen naar Wijnand Zwaan. Het blijft vrij druk door recreatieverkeer, vooral in het zuiden en oosten van het land. Een paar files vallen nog steeds op. De werkzaamheden bij Kornwerderzand op de afsluitdijk veroorzaken file in beide richtingen. De meeste vertraging zien we richting Friesland, een half uur oponthoud nu. De werkzaamheden op de A9 Amstelveen-Alkmaar veroorzaken ook file. Vooral richting Alkmaar, daar is het oponthoud 20 minuten. En er gebeurde een ongeluk op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam bij knooppunt Zonzeel. Daar is een vrachtwagen bij betrokken. De vertraging is ruim een half uur. Twee rijstroken zijn dicht. Today we've reached the fourth step on our roadmap. We want this country to be able to enjoy the fruits of our massive efforts and of our enormous vaccination campaign. Let me stress, we want people to be able to take back their freedoms as they can today. Ja, met deze woorden kondigde de Britse premier Boris Johnson een maand geleden Freedom Day aan. De dag waarop de Britten zo'n beetje alle coronaregels loslieten. Grote festivals zijn sindsdien weer toegestaan. Nachtclubs zijn weer open. Thuiswerken hoeft ook al een maand niet meer. En virologen vreesden dat het aantal besmettingen snel op zou lopen. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Wat doen de Britten zo goed? En kunnen wij daar in Nederland een voorbeeld aan nemen? In de studio is immunoloog Ger Rijkers van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg. Welkom. Ja, Wat dacht u vorige maand toen het Verenigd Koninkrijk al de coronaregels ineens los ging laten? Nou, ik was een beetje bang. Was dit een Freedom Day voor de Britse bevolking of een Freedom Day voor het virus? Van nu kunnen we eindelijk echt los en nog meer mensen besmetten. Tot verbazing van velen is dat grotendeels achterwege gebleven. Het aantal besmettingen is niet omhoog geschoten. Nee. Het was natuurlijk al wel heel erg hoog. En het aantal ziekenhuisopnamen, dat stijgt gelukkig beperkt. Ja, Martijn, jij hebt geloof ik de cijfers, hè? De cijfers, ja. Het stijgt licht, 36.000 gisteren op één dag, maar een maand geleden, ten tijde dus van Freedom Day, waren het er nog 40.000. En terwijl de minister van Volksgezondheid, Sajid David, die voorspelde begin juli iets heel anders. By the time we get to the 19th, we would expect the case numbers by then to be at least double what they are now, so around 50,000 new cases a day. As we ease and go into the summer, we expect them to rise significantly, and they could go as high as 100,000 case numbers. 100.000 besmettingen per dag, dacht de minister van Volksgezondheid. Er waren ook Britse virologen die zelfs uitgingen van 200.000 besmettingen per dag. Nou ja, er liggen sinds Freedom Day wel meer coronapatiënten in de Britse ziekenhuizen. Dat aantal is gestegen van zo'n 5.000 op Freedom Day naar iets van 6.000 ongeveer nu. Ja, gereikers, immunologen, als je dit zo hoort, het is een wonder. Hoe kan het dat alle coronaregels los worden gelaten en dat je dat dan niet terugziet in de cijfers? Nou, wonderen bestaan natuurlijk niet, dus daar moet een verklaring voor zijn. Ja. Maar de vraag is welke? En er zijn hier een aantal variabelen, zoals we dat noemen. Hoeveel mensen zijn er al besmet? Het is zomer. De scholen zijn dicht. Het is mooi weer. Dat is allemaal aan de positieve kant. Aan de negatieve kant, er waren Europese kampioenschappen voetballen. Hebben in Nederland niet zoveel impact gehad, maar in Engeland wel. Dat is allemaal aan de kant onbekend. En dan hebben we de ziekte. Dus je weet misschien nog van de middelbare school, de wiskunde, één vergelijking. Daar was ik heel slecht in. Eén vergelijking met vijf onbekenden kun je niet oplossen. Nee. Kun je gewoon niet oplossen. Dus alles speelt. Ja. En wat nou van doorslaggevend belang is geweest, dat weten we natuurlijk niet goed. Nou ben ik immunoloog. Dus ik heb wel gekeken, is er een immunologische verklaring? En ik denk dat die er is. Als je kijkt in heel Engeland naar hoeveel mensen hebben nu antistoffen, dan is dat boven de 90%. Heel dat zijn van mensen die de ziekte gehad hebben of gevaccineerd zijn. Precies, bij elkaar opgeteld. Tussen de 16 en 25-jarigen was dat minder. Maar daar is met name de laatste maand is dat enorm gestegen. De vaccinatie is gestegen, maar het aantal jongeren met antistoffen is veel hoger dan het aantal gevaccineerde jongeren. Ja. Dat loopt al bijna tegen de 90%. En dat betekent dat je nog wel besmet kunt raken, en dat zie je in de besmettingscijfers, maar niet meer ziek wordt. Ja, we gaan even vanuit de studio naar de overkant van het kanaal, naar Engeland. Want in hoeverre is het dagelijks leven daar veranderd sinds Freedom Day? Harm van Attenveld belde voor ons rond. Hallo, my friend. Dave Cooper. 34 jaar is hij al eigenaar van een pub in Kettering. Een stadje 2,5 uur ten noorden van Londen. En hij zit met een gigaprobleem. It's now becoming impossible to get any beer into our pubs. Geen bier in de pub en dat komt door COVID. Want in de lockdown werden de veelal buitenlandse chauffeurs ontslagen en gingen terug naar huis. Over COVID, because there wasn't the work for them. Nu is er een tekort van 100.000 chauffeurs. En die er nog wel zijn, die staken. All the beer lorry drivers have gone on strike. Ondanks Freedom Day ziet pub-eigenaar Dave dat 18 maanden COVID-maatregelen leiden tot ander gedrag van cafégangers. Before COVID happened in March 20, everybody used to stand at the bar. And now everybody stands in an orderly queue and nobody sits at the bar at all. Or nobody stands at the bar at all anymore. It's become very sanitized. It's very funny. Blijvende gedragsverandering dus. Hallo? Monique Hawkins woont in Esher, iets ten zuiden van Londen. Ook in haar pub kiezen de mensen ervoor niet aan de bar te staan. Mensen bleven zitten en dat ze geserveerd werden. Sinds Freedom Day geldt er niet langer een maximum aantal bij het ontvangen van bezoek. Monique heeft inmiddels haar eerste feestje gehad. Dat vond ik eigenlijk nog wel een beetje eng, want het was mijn vriendin die werd 50 en haar dochter werd 21. Dus toen deden ze een gezamenlijk feestje met allemaal jongeren en ouderen. Maar ze had dan wel gevraagd of iedereen van tevoren een thuistest deed voordat ze kwamen. Dus ja, mensen doen wel meer, maar vrij voorzichtig, denk ik. Ik denk dat het ook te maken heeft is dat er een minder goed vertrouwen in de regering is hier. Dus ook al zegt Boris Johnson dan, oh, alles is mag vrij. Mensen vertrouwen dat niet helemaal. Hallo. Hedwig Hechtelmans woont in Zuid-Londen. Ik was ook heel erg benauwd. Want, en ook om het woord freedom te gebruiken vond ik totaal misplaatst. Hechtelmans ziet dat in het OV mensen op advies van burgemeester Kaan mondmaskers dragen. Maar dat het in de supermarkten en winkels langzaam minder wordt. Want niet verplicht. In mijn directe omgeving, dus de mensen waar ik sociaal mee omga. We zijn hartstikke blij dat we meer dingen kunnen doen. Maar wij blijven voorzichtig. Ja, mensen blijven dus een beetje voorzichtig in het Verenigd Koninkrijk. Misschien helpt dat ook. Zou dat in Nederland ook zo zijn als we de boel morgen weer opengooien en nachtclubs en festivals weer opengaan? Dat denk ik in zijn geheel wel, maar niet bij alle groepen. De ouderen en kwetsbaren die zullen zeker afstand houden. Dat doen ze nu ook. Er zijn toch veel mensen die durven nog steeds bijna de deur niet uit vanwege het besmettingsgevaar. Dus dat zal daar blijven. Ja. Maar met name de jongeren die zo lang binnen hebben gezeten en die echt snakken naar er weer op uitgaan, daar zal dat niet zo zijn. En we zagen in juni, toen het even open ging, dat je in één avond, in één disco, met 600 mensen in een kleine ruimte 200 besmettingen kunt krijgen. Maar dus toen was natuurlijk nog niet iedereen ingeënt. En toen waren er ook nog niet zoveel mensen met het virus besmet geweest. Zou dat nu anders liggen als je het nu per half september bijvoorbeeld open doet? Ik hoop het. Ik hoop dat 20 september, dat is een datum die de regering heeft bekendgemaakt. En als dat niet lukt, 3 november. Dat dan nog veel meer jongeren zich hebben laten vaccineren. Dat is goed. En ja, dat is een beetje cru om te zeggen, maar een hoog aantal besmettingen onder jongeren betekent ook dat ze daarna niet meer ziek worden. Oké, dank u wel, Ger Rijkers, immunoloog van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg, voor uw komst naar de studio. Zijn we bijna aan het einde gekomen. Martijn, wat heb je nog? Ik heb deze Vlaamse mevrouw nog voor je. Adi heet ze. Het probleem is, ik heb een verhouding, zal ik maar zeggen, met een aap. Pardon? En hij heet Chita, hij is 38 jaar. En dat is de korte samenvatting. Adi is verliefd op een chimpansee in de Zoo van Antwerpen. Maar ze mag hem niet meer zien. De mensaap wordt namelijk door de andere apen gepest als Adi te veel met hem flikflooit voor het raam, door het glas, door het hek. Wat chance is. Wordt hij dus gepest en buitengesloten. Dus de directeur van de dierentuin heeft gezegd, Adi is niet meer welkom. Heel zielig. Nou, en nu? Ze ziet hem zo graag. Gebroken hart natuurlijk. Ja, gebroken hart. Adi is kapot. Dit was Eén Vandaag voor deze week op de radio. Vanavond meer NPO op NPO 1 vanaf 17:15. Hier straks de nieuws komen met Fleur. AgroTros, de omroep voor ons. Het is een hilarische, maar ook niets en niemand ontziende rondgang. De Belgische schrijver Herman Brusselmans schreef de geschiedenis van de moderne literatuur. Hij zal er zijn. Als taalschat Allerlei Ontucht uit 1971. Een curieus werkje van Dr. Anders S. Waarbij u aan Dr. Anders P. mag denken. Vic van der Rijt vertelt over de heruitgave ervan. Het nieuwe schooljaar begint. Wij dwalen met Sander Baks over de site literatuurgeschiedenis.org. René Appel bespreekt de TNA van Michiel Romein. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen op NPO Radio 1. Van 11 tot 1. Het nieuws van alle kanten. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Iris Hond. Met strijkorkest Camerata Zuid speelt ze de mooiste stukken van Einaudi en haarzelf. 10 concerten tussen 4 en 8 september. Bestel op concertgebouw.nl. Vraag een vriend of familie om te rijden of huur een zonnebloemauto met vrijwillige chauffeur. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd.